กษัตริย์โซโลมอนหลงรักหญิงหลายคนและแต่งงานมีมเหสีมากมายบางคนก็มาจากพวกนอกศาสนาซึ่งนมัสการรูปเคารพอันน่ารังเกียจสิ่งนี้ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของพระเจ้าซึ่งไม่ให้ประชาชนของพระองค์แต่งงานกับพวกต่างศาสนาการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้โซโลมอนต้องได้รับการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าเท่านั้นแต่ความบาปของพระองค์ยังทำให้คนอื่นทำบาปเช่นเดียวกับพระองค์ได้ง่ายขึ้นและเป็นข้ออ้างสำหรับพวกเขาเอง แม่ครับข้าหลงรักสาวน้อยคนหนึ่งจากเมืองฮัมโมนข้าอยากจะไปพูดกับพ่อและดูซิว่าพ่อจะ พูดกับพ่อและดูซิว่าพ่อจะอะไรฮะ คือว่าข้าจะไปพบเยชีชาวอัมโมนเพื่อจะไปขอเจรจาสู่ขอธรรมรีลูกสาวของเขามาเป็นภรรยาของข้า ลูกเอ้ยเธอนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้หรือเปล่าลูก ไม่ครับแม่แต่ข้ามั่นใจว่าข้าเปลี่ยนเธอได้แน ่ๆลูกเอ้ยพระเจ้าได้เตือนเราไม่ให้แต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อนะลูกนะลูกอย่าได้ทำในสิ่งที่ขัดขืนกับคำบัญชาของพระเจ้าเลยนะลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแต่งงานน่ะสำคัญมากนะ แต่ข้าเปลี่ยนเธอให้มาเชื่อเหมือนเราได้แน่ๆข้ารู้ว่าข้าทำได้แน่ๆแม่ช่วยพูดกับพ่อหน่อยสิ แม่เห็นด้วยกับพ่อของลูกจริงๆพระเจ้าไม่สามารถอวยพระพรการสมรสกับผู้ที่ไม่เชื่อได้หรอก แต่ข้าต้องการเธอดูสิแม้แต่กษัตริย์โซโลมอนเต็มไปด้วยปัญญาพระองค์ยังมีมเหสีเป็นพวกต่างศาสนาได้หลายคนขนาดนั้นข้าก็ต้องมีสักคนได้เหมือนกันและข้าก็ยังคงยืนยันที่จะทำตามที่ข้าต้องการน่ะ บอกข้าหน่อยสิพ่อแม่อย่างพวกเราจะไปสอนลูกมเหตุทำสิ่งที่ผู้นำทำได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำคนนั้นเป็นวีรบุรุษของชาติ ข้าเองยังได้ยินข่าวลือว่าโซโลมอนจะสร้างวิหารของพระอื่นให้มเหสีของพระองค์อีกต่างหาก ไม่ใช่ข่าวลือแน่พระองค์ยังทรงอนุญาตให้มเหสีของพระองค์สามารถนมัสการเทวรูปในป่าได้ข้ากลัวว่าพวกเขาจะทำให้กษัตริย์ของเราไปนมัสการรูปเคารพ แต่โซโลมอนน่ะดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมและติดสนิทกับพระเจ้ามาหลายปีแล้วและพระเจ้าก็ทรงอวยพระพรพระองค์ด้วยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว พระองค์ขึ้นภาษีพวกเราและยังเกณฑ์คนหนุ่มเข้าไปรับใช้ในกองทหารมากขึ้นอีกด้วย พระเจ้าทรงเรียกโซโลมอนเนื่องจากจิตใจของพระองค์หันเหไปจากพระเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงปรากฏต่อโซโลมอนถึงสองครั้งถึงแม้พระเจ้าจะทรงห้ามโซโลมอนไม่ให้นับถือพระอื่นแต่โซโลมอนก็ยังไม่เชื่อฟังพระองค์ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่า โซโลมอนพระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้และเจ้าไม่รักษาพันธสัญญาและคำสั่งที่เราได้สั่งเจ้าไว้เราจะฉีกอาณาจักรของเจ้าเป็นแน่และจะให้อาณาจักรของเจ้าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าถึงอย่างไรก็ตามเพื่อเห็นแก่ดาวิดบิดาของเจ้าเราจะไม่ทำอะไรในสมัยของเจ้าแต่จะฉีกอาณาจักรออกในสมัยบุตรของเจ้าแล้วเราจะไม่ทำลายอาณาจักรทั้งหมดซะจากเขาแต่จะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรของเจ้าเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่กรุงเยรูซาเล็มที่เราได้เลือกไว้ พระเจ้าทรงให้ปฏิปักษ์เกิดขึ้นต่อสู้โซโลมอนคือฮาดัดชาวเอโดมเรซอนผู้ปกครองกรุงดามัสกัสและเยโรโบอัมชายหนุ่มที่เข้มแข็งซึ่งโซโลมอนได้จับในข้อหาแบ่งแยกดินแดนเอฟราอิมและมานัสเส ขอองค์ฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์อยากจะทูลขอพระองค์สักเล็กน้อยเพียงค่ะ ว่าไปฮาดัด ข้าอยากจะขออนุญาตท่านให้ข้าได้กลับไปยังเมืองเอโดมบ้านเกิดของข้า ที่นี่ขาดสิ่งใดหรือท่านท่านจึงอยากจะกลับไปที่นั่น ข้าพระองค์ไม่ขาดสิ่งใดเลยพระองค์ทรงดีกับข้าพระบาทตั้งแต่ที่ข้าพระบาทได้มาที่นี่กับบรรดาข้าราชการของบิดาของข้าพระบาทตั้งแต่เยาว์วัยก่อนที่โยอาบจะฆ่าชายทุกคนในเมืองเอโดมหมด ตอนนี้เจ้าก็ได้แต่งงานกับคณิษฐาของพระราชินี จ้าพูดได้ว่าเราเป็นพี่เขยน้องเขยกันและเยนุบาทลูกชายคนเล็กของเจ้าก็โตมาพร้อมกับลูกชายของข้าที่พระราชวังแห่งนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ไปจากที่นี่แต่แน่ล่ะเจ้ามีอิสระที่จะทำสิ่งใดก็ได้ที่เจ้าพอใจ ให้ข้าพระบาทไปเถอะข้าได้ยินมาว่ากษัตริย์ดาวิดได้สิ้นพระชนแล้วโยอาบแม่ทัพจอมโหดไร้หัวใจก็เช่นกันข้าพระบาทจะนำความยุ่งยากไปให้กษัตริย์แห่งอิสราเอลในรัชกาลนี้ล่ะ นี่เยโรโบอัมเจ้าอยู่ที่บ้านเอ๊เจ้าถืออะไรมาด้วยล่ะนั่นดูเหมือนกับเป็นผ้าหลายชิ้นเจ้าจะเอาไปทำอะไรหรือ แม่ข้าจะเล่าให้ฟังหลังจากที่ข้าออกมาจากกรุงเยรูซาเล็มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นข้าพบกับเอฮียาผู้เผยพระวจนะแห่งชีโลเขาสวมเสื้อคลุมตัวใหม ่เขาพูดอะไรกับเจ้าหรือเปล่าร อก่อนข้ากำลังจะบอกว่าพอเขาจำได้ว่าข้าคือใครเขาก็ถอดเสื้อคลุมตัวใหม่นั้นออกและเริ่มฉีกมันออกเป็นชิ้นๆฉีกไปนับไปนับได้12ชิ้นจากนั้นเขาพูดกับข้าว่า10ชิ้นนี้เป็นของเจ้าเพราะนี่เป็นพระบัญชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลว่าดูเถิดเรากำลังฉีกอาณาจักรของโซโลมอนเป็นชิ้นๆและจะมอบให้เจ้า10เผ่าแต่เพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของข้าและกรุงเยรูซาเล็มซึ่งข้าได้เลือกไว้ออกจากชนชาติทั้งหลายแห่งอิสราเอลดาวิดจะมี1เผ่าน ี่คือคำอธิบายเศษผ้าที่เจ้านำกลับมาบ้านนั่นหรือแต่ทำไมพระเจ้าจึงทำกับโซโลมอนเช่นนั้นล่ะ เอฮียาได้บอกข้าว่าเพราะโซโลมอนได้หันเหไปจากพระเจ้าและไปนมัสการพระอัสโทเลสของซิโดเนียนเคโมชซึ่งเป็นพระของชาวโมอับและโมเลพระของชาวอัมโมนและไม่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่กษัตริย์ดาวิดบิดาของพระองค์ได้กระทำ เขาได้บอกด้วยหรือเปล่าว่าเจ้าจะเป็นกษัตริย์เมื่อไหร่ตอนนี้เลยหรือเปล่า ไม่จนกว่ากษัตริย์โซโลมอนจะสิ้นพระชนแต่ข้ากำลังไปเริ่มสร้างกองทหารเล็กๆของข้าในที่สุดข้าอาจจะต้องการทหาร ลูกชายของข้าเจ้าต้องระมัดระวังถ้าเจ้ารวบรวมกลุ่มชายชะกันถึงแม้ว่าเจ้าไม่ได้ทำสิ่งใดเลยเจ้าอาจถูกสงสัยได ้ปล่อยให้ข้าจัดการเถอะแม่ข้ารู้ว่ากำลังทำอะไรและเตรียมตัวทำสิ่งใดอยู่วันหนึ่งข้างหน้าที่แน่ๆข้าต้องวางแผนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ แม่แม่ท่านอยู่ไหน ข้าอยู่ที่นี่เยโรโบอัมมีปัญหาอะไรหรือ แม่ท่านพูดถูกข้ายังด้อยประสบการณ์โซโลมอนรู้ข่าวเข้าเขามีบัญชาให้ข้าเสียข้ามาบอกลาข้ากำลังจะหนีไปที่อียิปต์ข้าจะไม่กลับมาอีกจนกว่าโซโลมอนจะสิ้นพระชนม์แม่อย่าร้องไห้ อาหารเย็นพร้อมสำหรับกษัตริย์โซโลมอนแล้วที่ห้องเสวย ข้าไม่อยากกินอะไรเลยเจ้าออกไปเถอะ นายของข้าพระองค์ทรงประชวรหรือ ไม่ออกไป จะให้นักดนตรีเข้ามากล่อมพระองค์หรือไม่หรือให้ใครมาอ่านหนังสือให้พระองค์ฟัง ไม่ออกไปข้าต้องการอยู่คนเดียวข้าต้องการอยู่คนเดียว ว ันนี้ข้าได้รู้ว่าเรซอนแห่งดามัสกัสกำลังยกทัพมาบุกข้าแล้วต่อไปมีแต่ปัญหาตลอดหลายปีที่ผ่านมาการที่ข้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้ข้าต้องเป็นทุกข์อย่างนี้ข้าคิดว่าข้าเข้มแข็งแต่ข้านั้นอ่อนแอข้าเคยคิดว่าตัวฉลาดแต่ข้าก็คือคนโง่ตอนนี้พระเจ้าบอกไว้แล้วว่าอาณาจักรของข้าจะต้องถูกฉีกออกไปจากข้าเกือบหมดข้ารู้แล้วว่าข้าทำผิดสิ่งใดแต่มันก็สายเกินไปจะกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่ข้าได้ทำไป มันก็เกิดขึ้นแล้วทุกคนย่อมได้เก็บเกี่ยวผลการกระทำที่ตนเองได้หว่านเอาไว้และการเก็บเกี่ยวจะเพิ่มพูนขึ้นมากกว่าเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงไปโอ้พระเจ้าแห่งกษัตริย์ดาวิดบิดาของข้าโปรดให้อภัยในความผิดบาปที่ข้าได้ทำข้าได้เรียนรู้บทเรียนของข้าแล้วในที่สุดหลังจากที่ลองทำทั้งสิ่งดีและไม่ดีแล้วบทสรุปที่ข้าได้รับในสุดท้ายนั้นก็คือจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์นี่คือหน้าที่เพียงสิ่งเดียวที่มนุษยชาติต้องกระทำเพราะพระเจ้าจะนำทุกสิ่งไม่ว่ามันจะดีหรือเลวเข้าสู่การพิพากษา